20 траўня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы радыёвызвалення. 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды», па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра 2005 год. На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2005. Перадача Сергея Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць радыё «Свабода». 2005 год. З закрыццём за апошнія некалькі гадоў бальшыні еўрапейскіх рэдакцыяў радыё «Свабодная Еўропа», цэнтр цяжару аўдыторыі нашага радыё істотна перамясціўся на ўсход, у мусульманскі свет. Гэты зрух у гісторыі радыё быў адзначаны зменай сімболікі. Да таго, на працягу 50 гадоў афіцыйным лагатыпам радыё быў «Звон свабоды», выкананы ў сіне-чырвона-белай каляровай камбінацыі, пазычанай у амерыканскага сцяга. 31 сакавіка 2005-га з'явіўся новы лагатып – аранжавая паходня свабоды з трыма языкамі полымя. Нашымі колерамі сталі аранжавы і шэры. Яны сярод іншага прысутнічаюць на ўсіх нашых вэб-сайтах. Яшчэ адна змена на радыё – у кастрычніку пакінуў сваю пасаду прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Том Дайн, які адпрацаваў на сваёй пасадзе 8 гадоў. Выканаўцам абавязкаў прэзідэнта стаў Джэфры Трымбл. У 2005 годзе, дакладней у самым канцы 2004, часова на год пакінуў пасаду дырэктара беларускай службы Аляксандр Лукашук. Яму выпала пакіраваць адной з самых складаных службаў нашага радыё афганскай. Пра гэта мы яшчэ пачуем у сённяшнім выпуску пазней. А беларускую службу на гэты час узначаліў Богдан Андрусішын. 2005 год быў адносна спакойным на падзеі. Гэта было своеасаблівае інфармацыйнае зацішша перад наступным годам, годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра найважнейшыя падзеі ў Беларусі ў 2005 годзе ў снежні расказвалі звычайныя людзі, з якімі нашыя карэспандэнты гаварылі на вуліцах беларускіх гарадоў. Што найважнейшае сёлета адбылося ў Беларусі? Не знаю, мне кажется, спартсмены у нас хорошыя в Беларусі. Ну, гордзіцца є за што. Беларусі такая нацыя работящая, стараемся улучшаць сваю жизнь. Ну, дзень Победы, праздник был, і все. 60 лет прошло, що і старікі бедныя, ці жывы, і вот это самое главное событие. Остальное это все несерьезное, так скажем. Не метро, это все, это жизнь. Вось гэты конфликт с Польшей, які был, потому что гэта не некий там звычайны конфликт, а гэта менавіта тенденция, якая развіваецца, і гэта адзін з рубяжоў, які не вельмі добра можа сказацца на нашай краіне, бо ў такіх вось канфліктах з краінамі еўразвязу ўсё больш і больш могуць замаражацца нашы адносіны. Калі канфліктаў не было, калі б адносіны былі больш цёплыя, гэта было б, безумоўна, больш станоўча для нашай краіны. Нашы дзеці пабедзілі в Еўравідзенні. Малацы, они как бы представляюць далейшая победа, далейшае развіцце наша. Может, вот это? Что отбылося важного? Ну, что отбылося? Была единая газета незалежная, то есть не стала. Что-то говорить. Разумный человек никогда до этого не допустил бы. Одну оставил бы. Мне нравится, что у нас стабильно. Мне нравится, что у нас бомбочки не падают на голову. Мне нравится, что ребенок мой может спокойно гулять. И я могу спокойно ходить. Это, по большому счету, мне как для матери, это очень важно. На мой взгляд, никаких таких падений не отбылося. Ну, может быть, вылучение единого кандидата, вот это Меленкевича. трохи об'єдналася позиція. Вельми добре, що думка є ще одна у людей появилася. Ну, такого ярко вираженого відмовного то не відбулося. Ну, а ніяк так сумно. Газет нема чого читати. Нема ділової газети, білоруської ділової. Ну, я вже не говорю про Гродненську погоню. Як це робиться? Вельми дренно робиться. Ніякого загаду, каб не видавати, нема, але і газети нема. Це не то, що не по-человечески, а це нечесно. У порівнянні з попередніми годами у 2005 році скоротилася кількість частотів нашого радіовещання. Тепер «Білоруська свобода» гучала тільки на двох короткохвильових частотах і одній середньохвильовій. Про нові передачі. З нагоди 60-ліття закінчення Другої світової війни у ефір виходила відмислова серія «Експертизи свободи». Гостями на «Свободі» у 2005-м побували Анджей Вайда, Семюел Гентінгтон, Карла Дель Понте, Натан Щеранський, Лех Валенса. Улетку гучав адмисловий цикль «Червень з Биковим». Проблемам радіоприйому і сучасним радіотехнологіям була присвячена передача «Настрой на свободу». Протягувалися у 2005 році і конкурси для наших слухачів. На початку году літературний конкурс «Мой герой», а у кінці – жартовливий конкурс для тих, хто найбільш уважливо слухає наші радіопрограми. У 2005 році у бібліотеці «Свободи» вийшли чергові три книги. «Вострая брама» Сергія Дубовця – це книжний варіант популярного радіопроєкту. Друге видання книги «Биков на свободі», доповнене невідомими раніше авторськими текстами, інтерв'ю, листами, малюнками, фото і успамінами, а так само авантурний документальний історичний роман Олександра Лукашука «Пригоди Ара у Білорусі». Протягував розвиватися і веб-сайт «Свободи». У 2005 році большиня матеріалу почала супроводжатися фотоздимками. Стали рубрикою, стали так само онлайн-конференції. А зараз ми знову вертаємося на передновогодні вулиці білоруських городов, де звичайні громадяни розказують про найважніші, на їх думку, події 2005 року. Будовництво бібліотеки. Подзе 2005 года. Выборы. Я лечу, что... Вы бачили, как открывали метро? Три станции. Я лечу. Это важные подзеи 2005 года. Подзеи? Это год плохой очень. Я его глаз травмировала, разбила на даче палкой. Теперь слепая на один глаз. Ну, где нас? У нас свадьба сына была. Наша звездочка победила на Евровидении. Вот это вот запомнилось больше ничего. Сесть не могу. Подзе. Это, может, победа на Евровидении. Незеском. Это вельми великая подзея, я думаю. 60-летие Минска. Великая земля войны победы. Это так само лишь важнейшие даты. А для вас особистом? Поступление в колледж. Ну, естественно, день рождения. Как у меня было, по-моему, в ноябре где-то. Максим, это перемога в Ольге у Ксении на десятшем Евробачене. Ну, я институт окончил, работу себе нашел. Тоже достаточно хорошее событие. Ну, возможно, принятие новых правил дорожного движения. Я как бы начинающий водитель, и поэтому правила стали гораздо строже. Естественно, больше внимания нужно уделять тому, когда едешь за рулем. По-моему, никакой наиважнейшей в этом году не добылось. Сегодня же там мрачное, мне кажется. А для вас особистом уже была некая подея важная в житии? Ну, особистом. Бедность и галеча. Ничего хорошего. Америка запуталась, США, Белоруссия всякую инициативу сковала себе новым законом о дискредитации. А свобода... Пока ми можемо слухати. У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода». На хвалі свободи. 55 годов білоруського ефіру без цензури. Год 2005. Панорама подій у світі у 2005 році. Паўночная Карэя абвяшчае пра наяўнасць у яе ядзернай зброі. Пачынае працу відэапартал YouTube. Уступае ў дзейнасць кіёцкі пратакол, які адмовіліся падпісаць ЗША і Аўстралія. Тюльпанавая рэвалюцыя ў Кіргістане адхіляе ад улады прэзідэнта Аскара Акаева. На 85-м годзе жыцця памірае папа Ян Павел II, новым папам абраны немец Йозеф Рацінгер. Узбецкія ўрадавыя войскі разганяюць пратэст у Андыжане. У выніку сутыкненняў, паводле розных крыніцаў, гіне ад некалькіх соцень да некалькіх тысячаў чалавек. Грамадзяне Францыі і Нідэрландаў на рэферэндумах выказваюцца супраць еўрапейскай канстытуцыі. У выніку тэрарыстычных нападаў у лондынскім метро гіне 56 чалавек. У дацкай газеце «Юландспостэн» з'яўляюцца карыкатуры на прарока Мухамада. Прэзідэнтам Польшчы абраны Лех Качынскі. У Францыі адбываюцца масавыя беспарадкі з удзелам эмігранцкай моладзі. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымлівае брытанскі драматург Гарольд Пінтэр. Нагадаю, што ў сённяшняй перадачы «На хвалі свабоды», прысвечанай 2005 году з гісторыі нашага радыё, мы знаёмімся з ацэнкамі году, якія далі яму жыхары беларускіх гарадоў, з якімі нашы карэспандэнты гаварылі на вуліцах. Палітыкі, безусловна, то, што состоялась кансалідацыя сіл і выбран сейчас єдиный апанент нашаму прэзідэнту. Пожалуй, более существенных таких подвижек и нет. Ничего важного у нас вообще не происходит в стране такого, что мы ждем. Мы хотим человеческой жизни. Мы хотим кушать. И этого не происходит. Ну, я считаю, библиотеку вот строим. Разве это плохо? Хорошо, но что еще могу сказать вам? Назначены выборы на 19 марта. Началась предвыборная, так сказать, агитация, подготовка. Основное, по-моему, будет в следующем году, 19 марта. Товарищ Лукашенко, потом этот кандидат оппозиции Милинкевич и остальные, там, Кравченко, я слышал, еще несколько кандидатов будут. Ну, вот, наверное, последнее, это Ксения Ситник на Евровидении. Победа на Евровидении в Беларуси, вот это вот самое последнее. Это очень важно. Это большой прорыв. Я думаю, назначение президентских выборов нарушили конституционные права президента, сократили на 3 месяца. Обидно? Как же так? Я же его избирал на 5, а тут, видите ли, 4 года. Отбылися. Я стал мастером спорта. Мне это вельми приемно. В составе Беларуси худко будут выборы у нас. Сообщение о предстоящих выборах президента Беларуси весной, я считаю. Одно из самых важных событий для жизни Беларуси, наверное. Насколько я помню, основное событие – это усиление контактов с Китайской Народной Республикой. Ну, самое важное, что никаких особенных изменений в худшую сторону не было. Цены на газ и нефть не изменились. Перезаключение контрактов – это большое дело. ВВП у нас увеличился. Не так уж и плохо было за этот год. Пока тишина, я смотрю. Оппозиция молчит, все молчит. Я лично против старого президента. И большинство от моих друзей, все говорят нехорошие слова, в общем-то. Надоело все это. Ну а теперь мы подсумуем подеи 2005 года в Беларуси. Недзяржаўныя газеты пазбаўляюць падпіскі і распаўсюду праз дзяржаўныя структуры. У крымінальны кодэкс дадаюць артыкулы «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь» і «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі». Утвараецца праўладны пісьменніцкі саюз на чале з генералам Мікалаем Чаргінцом. Саюз беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам пазбаўляюць памяшканняў у доме літаратара. Аб'яднаная апазіцыя вылучае адзіным кандыдатам на прэзідэнцкія выбары Аляксандра Мілінкевіча. Сваю кандыдатуру выстаўляе і экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Аляксандр Казулін. Закрыты беларускімі ўладамі Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт рэгіструецца ў Літве. Вы слухаеце перадачу «На хвалі свабоды». Як я ўжо згадваў на пачатку перадачы, у 2005 годзе адна з сыходзіў і ў канцы году вярнуўся часовы афганец, дырэктар Аляксандр Лукашук. У канцы снежня ён падводзіў вынікі свайго году. Са мной побач у студыі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук. Нашыя сталыя слухачы на працягу апошняга году маглі чуць у эфіры каментары Аляксандра на тэмы Афганістану. Больш за год наш калега ўзначальваў «Радыё Свабодны Афганістан», але ў снежні пасля завяршэння гэтай працы вярнуўся ў беларускую службу. Сергей, нашых слухачоў цікавіць, безумоўна, перадачы па-беларуску, а не на дары ці пашту. Скажу толькі, што для мяне гэта быў надзвычай цікавы і плённы досвед. Наша афганская служба стала самым папулярным і самым уплывовым радыё ў Афганістане, якое слухаюць каля 15 мільёнаў чалавек, ад чысцільшчыка чаравікаў да прэзідэнта Карзаі. Але нашым слухачам, спадзяюся, было б прыемна даведацца, што аўдыторыя ў Афганістане палюбіла класічныя беларускія рубрыкі «Падарожжа свабоды», «Афганская замежжа». Тысячы слухачоў удзельнічалі ў конкурсе «Мой герой». Я хочу сказаць, што бальшыня ўжо класічных перадачаў беларускай свабоды будуць гучаць і ў наступным годзе. Праскі акцэнт і экспертыза, беларуская Атлантыда і вострая брама, вольная студыя і паштовая скрынка 111. Нязменнай застанецца і наша задача – поўна, своечасова і аб'ектыўна інфармаваць пра падзеі ў Беларусі і свеце. Перад тым, як гаварыць пра новыя перадачы 2006 году, пытанне, якое цікавіць і трывожыць многіх слухачоў, як паўплываюць папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія абмяжоўваюць свабоду слова ў Беларусі на працу радыё. На жаль, і нашы слухачы пра гэта ведаюць, наша праца ўжо абмежаваная ў самым галоўным. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, дзе радыё «Свабода» не мае рэтрансляцыі. Наш эфір абмежаваны кароткімі і сярэднімі хвалямі. Слухачам даводзіцца літаральна лавіць, часта з цяжкасцямі, наш сігнал у эфіры. Што да адказнасці за заведомыя лжывыя звесткі, дык тут праблемы я не бачу. Наша задача якраз палягае ў тым, даваць дакладную, усебаковую інфармацыю пра падзеі. Іншая справа, ці падабаецца яна каму-небудзь ці не. Што тычыцца заклікаў, якія могуць пашкодзіць Беларусі, гэта не юрыдычная, а палітычная фармулёўка. За сталінскім часам з падобнай фармулёўкай расстрэльвалі, за брэжнеўскім саджалі, падчас гарбачоўскай перабудовы і пасля з такімі заклікамі станавіліся палітычнымі лідарамі і нават прэзідэнтамі. Розныя ацэнкі і меркаванні – гэта проста прафесійная норма дэмакратычнай журналістыкі, і яе немагчыма адмяніць законадаўча. Алесь, ну але вернемся да пытання. Што новага з'явіцца на хвалях свабоды ў 2006 годзе? Назаву, Сергія, толькі адзін праект – імёны свабоды. Мы хочам стварыць радыёпантэон, згадаць людзей, якія сваім жыццём, учынкам паспрыялі свабодзе і незалежнасці Беларусі. Кожную раніцу ад панядзелка да пятніцы у абноўленай ранішняй перадачы будзе гучаць міні-эсэ пра чалавека, чый лёс звязаны з гэтым днём, а ўвечары прагучаць спецыяльныя перадачы. У студзені, напрыклад, гэта будуць партрэты Ігара Герменчука, дэпутата Верховнага Савету 12-го склікання, рэдактара газеты «Свабода», якому 1 студзеня споўнілася б 45 год. Будзе перадача да 80 годзе Янкі Філістовіча, нацыяналіста, закінутага ў Беларусь на парашуце і расстралянага тут. Прагучыць імя Уладзіслава Чарняўскага, ксяндза з мястэчку Вішнева, які ўсё жыццё правіў службу па-беларуску. Узгадаем краязнаўцу і даследніка Геннадзя Кахановскага. А хто будзе падбіраць імёны для новай перадачы? Аўтар, пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. І гэта, спадзяюся, будзе вельмі дэмакратычная перадача. Імёны будуць ахопліваць сузор'і асобаў ад паўстанцаў Каліноўскага да актывістаў беларускай вулічнай дэмакратыі Уладзіміра Кармілкіна і рабочай менскага трактарнага завода Веры Цырлюкевіч. Мы запрашаем слухачоў таксама прысылаць свае прапановы. Будзе шмат іншых зменаў. Сачыце за весткамі ў эфіры, заходзьце на інтэрнэт-старонку «Свабода.орг». Звычайна, на развітанні мы звярталіся да слухачоў з зваротам «Заставайцеся са свабодай». Я хачу дадаць, не толькі «Заставайцеся са свабодай», але «Далучыце да свабоды сябра, суседа, калегу». Мы зробім усё, каб вы не пашкадавалі пра сваю рэкамендацыю. Гаварыў Александр Лукашук, які ў канцы 2005 году вярнуўся на пасаду дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода». Урэшце, у самы апошні дзень 2005 году прагучаў апошні ў гэтым годзе выпуск перадачы «Прыватны дзённік». Сваімі дзённікавымі развагамі дзяліўся Зянон Пазняк. «25 снежня. Сёння любімае свята майго дзяцінства, нараджэння Хрыстовае ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрца імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчынай. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічога не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святай, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святога, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітанне ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перед собором Петра все колеры и расы, молитвенные итальянцы, китайцы, африканцы. Христианство з'яднало Европу, створило нечуваную ранее цивилизацию, якая переживает теперь змеркання. Шмат причин у духовного регресу и кризису Европы, але главная причина – отмовление от христианства, от имкнения до вечных каштовностей, от веры у Бога. Европа переменивается на очах, зрешты, как и Америка. Такое отчувание, что отчинилась скринка Пандоры. Гедонизм становится нормой этичного існования. Европейцы перестают створать, не имкнутся робить, тратят удел квалификованной працы, все хочут скинуть на танных эмигрантов с былых колоний, покинувши себе керование, гроши и задовольнение. Створается гэткий хатний неоколониализм. Але процессы идут такие ж, как неколи у колониях. И коли они не спынятся, то Индия 50-х повторится у Великобритании. За 17 годов деятельности фронту, спотыкаешься с людьми, мне наибольш удивляет то, что белорус ничему не учится у политики. Некое подлетковое явление. 125 разов будет наступать на одни и те же грабли, и коли отрымая по лбе 1000 разов, так обовязково наступить у 1001. Тем часом здольный, разумный, темливый народ. В чем же причина парадокса? Причина зрозумелая, как теперь кажут, однозначная. Отсутность национальной идеи у души. Коли поездишь по свете, то вельми добро все видать. Нават разумный человек, без национального понятия и без идеи у сердца, якая кореннями связывая его с нацией, выглядая никчемным дурнем, який не ведая элементарного, что такое добро и что такое дренно. Вертаюся думками у драматичный 95-й год. Высокий чин с КГБ споткался с некоторыми моими поплечниками попередил, что рыхтуется ликвидация меня, забойство, и что КГБ в этом плане не удельничает. Праз некий час про это ж сказал керовник важной структуры Саумина. А самая высокая особа ураду Беларуси сказала Сергею Навумчику литерально гэтак. Намечаются дренные справы с Позняком. Коли что здарится, вось телефон, куды звонить. 28 красовика Сергей Навумчик написал про погрозы в газете «Свобода». Заголовок «Оппозицию попереживают». Меркую, что это притормозило забойство. В 96-м годе, однако, пришлось терминово выехать с Беларуси. У красовику того же года, когда нечекано вернулся, сделали облаву. Спецназ штурмовал сядзібу БНФ, где я знаходился. Потом Лукашенко выкликал на диван керавництва силовых структур и усіх облаял за то, что не зловили Позняка. Про это газета «Свобода», 96-й год, 3 травня. Тады ж з'явилось распоряджение Лукашенки для помежников. Громадянов РБ Позняка ЗАЭС Навумчика СИ при выезде в езде затримать. Газета «Свобода», 96-й год, 21 травня. И был в устный загад стрелять на поражение у выпадку неподпорядкования. Пытание стояло о позбавлении життя. Ярництво журналистиков на этом фоне выглядело особливо гнюсно. Тем больше, что некоторых политиков уже знищили. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 20 травня сёлета исполняется 55 годов с дня первого выхода в эфир первой белорусской программы «Радио Вызволения». 5 годов тому, с нагоды 50-годового юбилея, в нашем эфире прогучали 50 выпусков передачи «На хвалях свободы», по одной на каждый год нашей истории. Сёлета мы дополняем серию 5 передачами, присвеченными опошним 5 годам, а гэтым летом повторим усю юбилейную серию.